Czasu wydanie specjalne. A od 16 Myśliwiecka 357 przeniesiona nad Bałtyk. Zapraszamy zatem Jerzy Sosnowski, Marek Niedźwiecki, Michał Nogaś i Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 28. Tarnowska Nagroda Filmowa. Festiwal wybranych polskich filmów fabularnych. Od 26 kwietnia do 4 maja w Tarnowie. Projekcje konkursowe, kino młodego widza, studio Munka, wielka majówka z muzyką filmową, wystawy, spotkania z twórcami. Na festiwal zapraszają Tarnowskie Centrum Kultury oraz główny partner festiwalu Grupa Azoty. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Minęła 21, mamy czwartek, 1 maja. W programie trzecim Polskiego Radia czas na serwis. Tomasz Ławnicki. 10 lat na plus. Prezydent w orędziu podsumowuje lata Polski w Unii Europejskiej. Aleppo pod ostrzałem syryjskiego wojska. Pociski spadły na targ. Zginęło ponad 30 osób. O podsłuchiwaniu będzie niewiele. Więcej o Ukrainie. Niemiecka kanclerz rozpoczyna wizytę w USA. Prezydent w wieczornym orędziu przekonuje. 10 lat Polski w Unii Europejskiej to sukces całego narodu. Bronisław Komorowski mówił, że plusów naszego członkostwa jest wiele, a efekty zmian związanych z polską obecnością w strukturach Unii widać dookoła. Ślady wielkiej, dobrej zmiany. Ta zmiana dokonała się naszymi rękami i dzięki naszej pracy, ale i dzięki ogromnym europejskim pieniądzom. Prezydent podał przykład. W 2003 roku było w Polsce około 600 km dróg ekspresowych i autostrad. Dziś jest ponad 2700. To plusy. Prezydent przyznał, że minusy też dostrzega. To nie znaczy, że wszystko nam się w pełni udało, że nie mamy problemów, że żyjemy bogato i beztrosko. Tak nie jest. Wiemy, że czeka nas jeszcze wiele pracy, ale wiemy też, że mamy ogromną szansę. Te szanse, zdaniem Bronisława Komorowskiego, może dać kolejna 7-letnia unijna perspektywa budżetowa. W niej Polsce przypada ponad 400 miliardów złotych, a już za chwilę na naszej antenie Europejski Klub Trójki. Dramatyczne doniesienia z Syrii. Siły rządowe ostrzelały Aleppo. Pociski spadły na zatłoczony targ. Zginęło co najmniej 33 cywilów, informuje Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Wiele osób jest rannych. W ostatnim czasie zajęte przez rebeliantów Aleppo jest pod ciągłym ostrzałem sił wiernych Basharowi al-Assadowi, który próbuje odzyskać kontrolę nad tym drugim co do wielkości miastem w kraju. Kanclerz Niemiec Angela Merkel rozpoczyna wizytę w Waszyngtonie. Za kilka godzin ma rozmawiać z prezydentem Barackiem Obamą, głównie o Ukrainie. Relacje między Angelą Merkel a Barackiem Obamą zostały ostatnio wystawione na ciężką próbę. Pod koniec ubiegłego roku ujawniono, że amerykańskie służby specjalne podsłuchiwały rozmowy telefoniczne niemieckiej kanclerz. Ale sprawa podsłuchów będzie tylko tematem pobocznym spotkania w Waszyngtonie. Rozmowy zdominuje zapewne sytuacja na Ukrainie. Zdaniem komentatorów Barack Obama życzy sobie twardszej postawy Europy wobec Rosji. Problem w tym, że ewentualne sankcje gospodarcze przeciwko Moskwie byłyby o wiele bardziej kosztowne dla Europy niż Stanów Zjednoczonych. Barack Obama zarezerwował na spotkanie z Merkel aż 4 godziny. W urzędzie kanclerskim odebrano to jako przyjazny gest i potwierdzenie, że Waszyngtonowi zależy na dobrych relacjach z Niemcami. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Komisja Badania Wypadków Lotniczych tą sprawą zajmie się jutro. Śmigłowiec runął na łąkę w Czystej koło Słupska. Na pokładzie helikoptera było w sumie 7 osób. Lekko rannych zostało 5 z nich. Samolot spadł niedaleko boiska, gdzie bawiły się dzieci. Grałem w piłkę, widziałem, jak helikopter leciał z strony Koszalina. Silniki mu zgasły, bo chciały zawrócić, żeby nie w drzewa, żeby runąć, ani w napięcie, żeby nie się nie spalił. Chciał wylądować, zahaczył o pług i się wywrócił. W jaki sposób wyszli? Przez okno piątka i dwóch przez kabinę. Śmigłowiec pilotował emerytowany żołnierz Armii Amerykańskiej. Licencję pilota ma od 35 lat. W maszynie najpewniej przestały działać oba silniki. To jedyne rzeczne przejście na wschodniej granicy Polski. Od dziś przez 5 miesięcy otwarte będzie turystyczne polsko-białoruskie przejście graniczne w Rudawce w powiecie augustowskim. Granice w tym miejscu można przekraczać na przykład kajakiem. Rok temu z takiej możliwości skorzystało ponad 150 osób, dwa lata temu 350. To był serwis Trójki. To będzie dość chłodna noc. W Suwałkach i Olsztynie zaledwie 1 stopień, w Szczecinie 2, w Warszawie 5, w Katowicach i Lublinie 9. Deszczowo w pasie od Dolnego Śląska przez Łódzkie, Mazowsze po Podlasie. A jutro bez opadów już tylko na północy, a ciepło tylko na południowym wschodzie. Zielona Góra, Gdańsk, Toruń i Łódź 10 stopni, Olsztyn i Poznań 11, Warszawa i Białystok 12, Wrocław i Lublin 16, w Krakowie 20, w Katowicach i Rzeszowie 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dla pracujących na pełnych obrotach, którzy chcą mieć 2 lata ochrony pogwarancyjnej albo 3 lata serwisu za złotówkę, i dla spragnionych wrażeń po pracy, którzy nie chcą płacić słono za ubezpieczenie, a chcą mieć ratę leasingu malutką jak espresso. Dla wszystkich, którzy w tygodniu pracują, a weekend spędzają aktywnie, mamy niezawodne samochody użytkowe Volkswagen. Teraz kupując Volkswagena Transportera do firmy w ofercie For Profit, oszczędzasz nawet 16% i więcej. Na co chcesz? W końcu nie samą pracą Volkswagen żyje. 28. Tarnowska Nagroda Filmowa. Festiwal wybranych polskich filmów fabularnych. Od 26 kwietnia do 4 maja w Tarnowie. Projekcje konkursowe, kino młodego widza, studio Munka, wielka majówka z muzyką filmową, wystawy, spotkania z twórcami. Na festiwal zapraszają Tarnowskie Centrum Kultury oraz główny partner festiwalu Grupa Azoty. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa, przy mikrofonie Jerzy Sosnowski. Euronet Plus, Polskie Radio, Europejski Klub Trójki. Proszę Państwa, dokładnie 10 lat temu Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. 10 lat to wystarczający czas, żeby dokonać pewnych podsumowań. I właśnie do tego dzieła zaproszenie przyjęli. Pani profesor Krystyna Skarżyńska, psycholog społeczny z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz SWPS-u. Dzień dobry. Pan profesor Wawrzyniec Konarski, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór. Oraz redaktor Bartosz Marczuk, dziennikarz ekonomiczny Rzeczpospolitej. Dzień dobry, witam serdecznie. To ja zapytam najpierw politologa. Czy z perspektywy czasu patrząc była alternatywa? To znaczy, czy istniały jakieś inne możliwości, które albo rozważano, albo przynajmniej można je było rozważyć i wybrano akces do Unii? Czy zadziałał taki automatyzm, że skoro nie RWPG, młodszym słuchaczom Trójki przypominam, że było takie ciało Rada Wzajemna Pomocy Gospodarczej, które było mniej więcej socjalistycznym odpowiednikiem EWG, to jest, skoro nie RWPG, to Unia jako spadkobierca EWG i kropka, i nie ma o czym mówić. No, możemy to pytanie zawsze starać się odpowiedzieć na nieznane, trochę humorystycznie powiedzieć, że takim pomysłem innym mogła być wspólnota niepodległych państw, ale mówiąc zupełnie poważnie, takiego oczywiście wątku nie było. Unia Europejska stawała się, bo to była przecież już Unia od 12 lat, stawała się jednak pewnym celem dalekowzrocznym i strategicznym z perspektywy właściwie wszystkich polskich formacji rządzących, tych, które były formacjami poważnymi i które patrzyły się na rozwój Polski z perspektywy właśnie strategicznej. Myślę, że nie było wtedy żadnych dyskusji, które miałyby na to mieć wpływ negatywny, z wyjątkiem środowisk, powiedzmy sobie, bardzo mocno eurosceptycznych, które zawsze w Polsce jednak były niszowe, bo w Polsce mieliśmy pewną grupę ludzi nazwanych eurorealistami. I to nie są dla mnie do końca eurosceptycy. Ja dzielę tych, którzy mają jakiś stosunek do Unii, na euroentuzjastów, eurosceptyków i eurorealistów, których właśnie umieszczam pośrodku. Czasem też się czuję być kimś takim. Natomiast nie było raczej takiej innej opcji. Przy czym pamiętam dość interesujące publikacje, bo ta strona przeciwna wtedy się też tym zaczęła zajmować. Publikacje, które roztaczały pewną hiobową wizję przed Polską, która stanie się Unii Europejskiej członkiem i stanie się właściwie tylko i wyłącznie poletkiem do absorpcji technologii importowanych, do stawania się krajem swoiście takim neokolonialnym czy zarażonym syndromem neokolonializmu. To oczywiście są argumenty także i dzisiaj wysuwane. Niemniej wtedy były one nieweryfikowalne. Dzisiaj możemy mówić o tym z pewnej perspektywy, ale puentując pana pytanie, sądzę, że w tym momencie, w którym Polska już po zawarciu traktatu stowarzyszeniowego zaczęła iść w kierunku Unii, wtedy raczej już odejścia od tej drogi nie było, aczkolwiek mogła ona iść po jeszcze większej grudzie. Tak się jednak nie stało. ekonomicznie, ani politycznie możliwości takiej, żeby Polska nie była nigdzie stowarzyszona, nie było. Znaczy, jeśli mógłbym się troszeczkę nie zgodzić, ponieważ środowiska eurorealistyczne, jak pan profesor mówi, wysnuwały taki pomysł, żeby Polska stała się członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. To przypomnijmy, jest taki twór, który łączy te wspólne wartości, jeżeli chodzi o przepływ kapitału, usług czy przepływ ludzi, natomiast niekoniecznie jest stricte członkiem Unii Europejskiej. Do niego między innymi należy Islandia i Norwegia. I z tej perspektywy była to jakaś alternatywa. Oczywiście wtedy zgłaszany pomysł z perspektywy czasu tego, kiedy żeśmy do tej Unii przystąpili, w niej jesteśmy, no wydaje się jednak dość dyskusyjny, no bo jednak historia przyznała rację i faktycznie było tak, że właściwie większość naszych elit politycznych już w latach 90. zgadzała się, żeby ten nasz geopolityczny projekt, czyli wstąpienie do Unii Europejskiej i do NATO, zrealizować. I wydaje się, zwłaszcza w perspektywie też teraz tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, bo jednak to nie jest tylko i wyłącznie twór ekonomiczny, ale również polityczny, że historia przyznaje im rację. Panie profesor, w referendum, które zdecydowało o akcesji, a dokładnie o ratyfikacji traktatu akcesyjnego w dniach, przypominam, 7-8 czerwca 2003 roku wzięło udział prawie 59% uprawnionych, z czego niecałe 78% odpowiedziało tak. Jak się zrobi, jak się to pomnoży, no to wychodzi, że czynnie poparła integrację niecała połowa dorosłych obywateli Polski. Czy my wiemy cokolwiek o tej drugiej połowie? No wiemy. Wiemy i to właściwie nie dziwi, bo proszę zauważyć, że jednak lęki przed integracją z jakąś nową strukturą były obecne. Były obecne, bo też młodzi tego nie pamiętają, że to prawie była synchronizacja w czasie dwóch olbrzymich procesów. Procesu rozpadu różnych sztucznych, niesztucznych, ale długich, dużych struktur. Myślę i o Jugosławii, myślę o związku, wyodrębnianie się nowych państw, uwalnianie. I z drugiej strony taki lęk przed wejściem do jakiejś wspólnoty, która może nas jakoś ograniczyć, bo to nie chodziło tylko o sprawy ekonomiczne. Czyli to, że ludzie, nie mówię o elitach, ale o zwykłych obywatelach, którzy mieli różne obawy, to nie ma się co dziwić. Zresztą te elity też nie żałowały argumentów takich, które były przeciwko, bo na przykład uważano, że no, nie tylko suwerenność tracimy, ale tożsamość. I te lęki jakoś miały odzew wśród tych osób, które albo nie brały udziału w referendum, albo były przeciw. Była większość osób, które uważały, że to niedobrze się skończy dla Polski. I zresztą te ich prognozy były zupełnie nietrafione, bo z tego, co pamiętam z naszych badań, wynikało, że tam był bardzo wielki strach przed tym, co się stanie z rolnictwem polskim. No akurat to rolnictwo znakomicie zyskało. Ale też myślę, że trzeba tutaj dodać, że bardzo dużą pracę wykonały i elity, i my wszyscy, przygotowując się do tej integracji. Jednak myśmy musieli spełnić pewne warunki. Jak teraz się to porównuje z Ukrainą, no to jednak stan naszej gospodarki i mentalności, mimo różnych problemów, o których też może będziemy mówili za chwilę, no był znacząco lepszy niż to, co teraz mamy w Ukrainie. To jednak było inne społeczeństwo, inny kraj. No, to absolutnie, bo znam wyniki profesora Lewickiej, które dotyczą Ukrainy, mentalności, i znam badania, które u nas robiono. Aha. I socjologowie. Może przypomnijmy, że to nie było tak, że 1 maja 2004 roku nagle Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, tak. Tylko że wcześniej było długi proces negocjacji i to zdaje się dość skomplikowane. Tak, to był proces rzeczywiście długi. Z tym, że nie chciałbym naszych słuchaczy może zadręczać pewnymi skrupulatnymi odnotowaniami, jakie były te poszczególne etapy, z wyjątkiem tego, że one były trudne, bo właśnie, jak słusznie państwo stwierdzili, były pewne uprzedzenia, pewne obawy o to, że możemy się roztopić w tym nowym tworze. Natomiast ja chciałbym troszeczkę sprawę odwrócić i powiedzieć, że jako Polak, jako obywatel polskiego państwa, miałem trochę inne obawy. Mianowicie pamiętałem dobrze z czasów jeszcze studenckich, ale i późniejszych, że ta identyfikacja Polski jako części Europy zawsze była bardzo wątpliwa. Że byliśmy często myleni z innymi państwami tej części Europy, że często nas mylono na przykład z Rosjanami. I osobiście widziałem pewną szansę na to, że jeśli w sposób mądry pokierujemy, po pierwsze, najpierw procesem przygotowania do wejścia do Unii Europejskiej, czyli te wszystkie negocjacje, które były przecież bardzo żmudne. Pamiętam dużo interesujących na ten temat informacji, jakie podawały wtedy media z udziałem polskiego głównego negocjatora, ambasadora Truszczyńskiego, który, że przypomnę, właśnie o to chodzi, pewien dowcip został kiedyś powitany przez swoich kolegów ze struktur eurokratycznych. Witamy cię, Janku, jaka pogoda w Budapeszcie. No to był właśnie jeden z elementów pokazujących także i te moje obawy. Ja zresztą z autopsji znam pewne ciekawe rzeczy, które pokazywały mi, jak w sumie marna wiedza jest nie wśród, w ramach ludzi, nazwijmy tak zwanych przeciętnych, chociaż tego słowa nie lubione, jest to używane w sposób techniczny przeze mnie, ale wśród osób, które są akademikami. Przypomnę, w roku 1995 ówczesny główny doradca, główny ekspert brytyjski do spraw Europy Wschodniej, Douglas Hart, czyli szef MSZ-u brytyjskiego, powiedział, nie ma problemu granicznego między Polską a Rosją, bo granica leży na rzece Wisła. To były takie rzeczy i takie wpadki. W związku z tym ja się bardzo cieszę z jednej rzeczy. Takich wpadek na taką skalę z udziałem takich osób dzisiaj już nie ma. Inaczej mówiąc, niezależnie od tego, że Unia Europejska jest klubem, jak się wstępuje do klubu, to trzeba obejść reguły, które ten klub narzuca i to jest sprawa nie do uniknięcia. Trzeba się było z tym w jakimś sensie pogodzić. Są jaki komunitar. Pani profesor mówiła o rolnictwie, ale pamiętamy, że to samo rolnictwo dzisiaj wciąż jest obiektem krytyki dużej części polskich członków polskiej klasy. Rolna. Polityka rolna w tym sensie, że cały czas mówi się o aspekcie czysto finansowym, jak wiadomo, o tym, że dotacje dla polskich rolników są wciąż małe, raczej nie będą większe. Ale nie zmienia to faktu, że nastąpił pewien interesujący rzut do przodu tego rolnictwa. No wcale nie jest w tak złej sytuacji. I żeby to spuentować, to prawda, nasze elity, cokolwiek byśmy o nich powiedzieli, jak bardzo się spierały, czy spierają na ten temat, w jakim sensie, jak sądzę, jednak zdały egzamin, czego rzeczywiście nie można powiedzieć o elitach ukraińskich. Pani profesor cytuje badania, ja bywam na Ukrainie mniej więcej raz, dwa razy do roku. Zjeździłem ten kraj praktycznie od granicy polsko-ukraińskiej aż po Podole i tym, co jest rzeczą najbardziej dramatyczną, jeśli chodzi o tamto społeczeństwo, to jest fakt, że czuje się ono opuszczone przez każdy możliwy układ władzy. I to jest rzecz, którą Ukraińcy zmarnowali w ciągu tych 20 lat za sprawą swoich nieodpowiedzialnych elit. Dlatego dzisiaj jest tak między nimi trudno. Zgódźmy się, to powiem to wbrew pozorom z wielką serdecznością wobec Ukraińców, że porównywanie, że u nas jest dobrze, no, bo w porównaniu z Ukrainą, to jest dosyć łatwe porównanie, znaczy, no, bo na Ukrainie jest bardzo źle. Tak, no. Tak. Nie, ja tylko mówię o tym odpowiedzialności elit, jasne, że mimo wszystko, że mamy takie czynne uwagi. Ale oni tego 90 roku, 91 nie wybrali takiej ścieżki, tak, jak my. Tak, to bo znaczy, my porównujemy nie dzisiaj, tylko jak było te 10 lat temu i ile trudów i pracy, wysiłku intelektualnego, myśmy wszyscy włożyli w to wejście. Posłuchajmy może, jak ten moment integracji wyglądał od drugiej strony. To będzie korespondencja z Brukseli. Polska, wchodząc do Unii Europejskiej 10 lat temu, nie miała najlepszych notowań. Wielu patrzyło na nią z podejrzliwością, przyznaje komisarz do spraw budżetu Janusz Lewandowski. Polska to ten największy nabytek z roku 2004, uważany za trudny z uwagi na to, że był kłopot w negocjacjach. Inni szli szybciej do przodu i nawet chcieli tego rozszerzenia bez tego największego, czyli bez Polski. A kiedy Polska już weszła do Unii, to zaczęła szybko dostrzegać niesprawiedliwości i dyskryminację i głośno zwracać na to uwagę. Chodziło głównie o obsadę unijnych stanowisk. Polacy skarżyli się, że zbyt mało jest naszych rodaków na wysokich stanowiskach w Komisji Europejskiej i że Polacy są także pomijani przy obsadzie tych niższych stanowisk. Nie minęło kilka miesięcy od rozszerzenia i do tablicy został wywołany szef Komisji Europejskiej. W 2005 roku tłumaczyć się musiał José Barroso. Podkreślał, że to nie tylko polski problem i że inne kraje też narzekają na małą reprezentację w Komisji, tyle że robią to w inny sposób. Różnica polega na tym, że Polska jest zawsze taka stanowcza. Polski premier pisze listy, politycy dzwonią, Polska wszystko traktuje poważnie. To niezwykle wymagający partner. Powoli chyba zaczynam rozumieć polski sposób myślenia. Po prostu tak postępujecie. Pozostałe kraje mają inny styl. Wtedy przypięto Polsce łatkę kraju awanturującego się. Później były jeszcze negocjacje w sprawie traktatu lizbońskiego, który nie podobał się Polsce i którego przyjęcie Polska blokowała. Także w sprawach klimatycznych Warszawa nieraz przyprawiała Komisję Europejską o ból głowy, blokując pomysły dotyczące bardziej ambitnych planów walki z globalnym ociepleniem. Potem jednak przyszedł kryzys i Polska w pewnym momencie była jedynym państwem, które odnotowało wzrost gospodarczy. Zaczęto więc stawiać ją jako przykład. Teraz w Unii Europejskiej nie ma podziału już na wschód i na zachód, ale północ uważającą się za bardziej gospodarną i południe poszkodowane przez kryzys i brak solidarności. Gdzie jest Polska? Odpowiada komisarz Lewandowski. Polska jest pośrodku, ale zmierza w kierunku krajów nordyckich, a niektórzy już z uwagi na zaradność gospodarczą tak nas postrzegają. Komisarz Lewandowski wystawia Polsce także laurkę w sprawach zagranicznych. To, co mówiliśmy o wschodzie i ostrzegaliśmy całą Unię Europejską, że polityka wschodnia to jest gra geopolityczna. To się właśnie sprawdziło, więc jest wiarygodność i dobra marka. Ale nie brak też głosów krytycznych. W przeszłości zdarzały się narzekania urzędników w Komisji Europejskiej na zbyt słabe zainteresowanie Polski niektórymi istotnymi sprawami. Uważali oni, że Warszawa na przykład za mało zaangażowała się w dyskusję dotyczącą Unii Bankowej. Na początku zdecydowana większość krajów zgłaszała uwagi, tylko nie Polska, co dopiero później się zmieniło, kiedy rząd zauważył, że musi dopilnować interesów swoich banków, czyli spółek córek dużych międzynarodowych instytucji finansowych. Teraz Polska jest w centrum zainteresowania, bo promuje pomysł Unii Energetycznej. Podsumowując, w oczach unijnych urzędników Polska zyskiwała z roku na rok, wyróżniana za postępy i za zmniejszanie dystansu do czołówki, czyli kluczowych graczy w Unii Europejskiej. Ale na to, by na stałe zagościć w grupie państw razem z Niemcami, Francją czy Wielką Brytanią, Polska musi jeszcze poczekać. Z Brukseli dla Trójki, Beata Płomecka. Profesor Krystyna Skarżyńska, profesor Wawrzyniec Konarski i redaktor Bartosz Marczuk są dzisiaj gośćmi Europejskiego Klubu Trójki. Profesor Konarski pokazał mi, że potrzebuje komentarza do tej korespondencji. Postaram się mówić krótko. Oczywiście ta antycypacja, którą stosuje pan komisarz Lewandowski na temat dojścia czy pójścia naszego w kierunku modelu nordyckiego, to oczywiście jest dużo znaczący optymizm. Ja tego polądu kompletnie nie podzielam. Jeszcze nam sporo zostało do tego modelu, także i pod kątem mentalnościowym. Ale nie jesteśmy tam, gdzie Grecja, to chyba tyle znaczy. Tak jest, dlatego akurat zgadzam się z jego tezą wstępną, że jesteśmy po środku. Natomiast ten model nordycki, cokolwiek by to miało znaczyć, jeszcze jest daleko przed nami. No a poza tym to jest model bardzo mocno fiskalny, co jakby my w Polsce też może zbudzić dużą rezerwę. I kwestia druga, no tutaj już zupełnie jestem jednak dość otwartym krytykiem. Uważam, że jedną z największych słabości, którą Polska nie była w stanie tej słabości się pozbyć, to jest niemożność przekonania do tego, aby polityka wschodnia była w jakimś sensie polityką wynietową z udziałem przede wszystkim nas. Jesteśmy akurat takim typem społeczeństwa i takim państwem, które tę politykę wschodnią ma niejako we krwi. Oczywiście, jeśli na przykład dzisiaj się narzeka na zachowania Rosji, to przecież mnie to często irytuje, ponieważ Rosja jest krajem w dużym stopniu przewidywalnym, bo jest to kraj, jak wiadomo, bardzo długi czas demonstrujący już optykę imperialną i pewne zaskoczenia są niepotrzebnie lansowane, szczególnie przez Polaków. Ale mówiąc już o takiej tej polityce właśnie przewidywalna w tym sensie, że będzie chciała, tak jest, podbijać, że będzie chciała, i jakby to w jakimś sensie nie ma co być tutaj za bardzo bardzo tym zaskoczonym. Akurat my w najmniejszym stopniu nie powinniśmy tym być zaskoczeni. Z drugiej strony to jest polityka, która, mówię o Rosji, która generuje bardzo mocno jeden istotny model, taki, że politycy silni w Rosji zawsze byli kochani. I to jest coś, czego my w Polsce nie mamy, bo u nas polityków silnych się często bardzo wykańcza. To jest kolejna rzecz. Natomiast puentując, polityka wschodnia Unii Europejskiej jest bardzo miałka i moim zdaniem rozrzedzona wewnętrznie. Nie ma tam żadnego istotnego spoiwa, które byłoby możliwe na przykład do działania prewencyjnego. Znowu, na moment jeszcze sprawa wątek ukraiński. Jeśli by przyjąć, że w roku 2004, kiedy się pojawił Juszczenko jako osoba objęta wielkimi nadziejami ze strony polityków Unii Europejskiej, ale zwłaszcza polskich, który moim zdaniem całkowicie te nadzieje zmarnował, idąc z kierunku obywatelskiego, w kierunku wąskiej etniczności z pomysłem na końcu jego prezydentury, który przecież nie pomógł w żadnym stopniu na to, żeby miał mieć szansę na reelekcję. Otóż ta sytuacja pokazuje ni mniej, ni więcej, że należało z większym impetem działać w kierunku tworzenia na Ukrainie takich struktur właśnie z udziałem Polski. Myślę, że nie mieliśmy ku temu specjalnego wsparcia ze strony Unii Europejskiej. Jeśli mógłbym się odnieść właśnie do tej sprawy, o której mówił pan profesor i którą mieliśmy w korespondencji, znaczy, że my już jesteśmy właściwie, tak jak mówili politycy, tym krajem nordyckim. Znaczy, tu zdecydowanie też jestem sceptyczny co do takiego poglądu. Pamiętajmy jednak o tym, że nasz model rozwoju, który właściwie przyjęliśmy sobie tam gdzieś początkiem lat 90., czy oparty w sumie tak naprawdę na dość prostych zasobach, czyli taniej sile roboczej, odrabianiu tych zaległości konsumpcyjnych, które mieliśmy po czasach PRL-u, importu kapitału zagranicznego z know-how, jest na wyczerpaniu. Znaczy nie mówią o tym tylko i wyłącznie eurorealiści czy eurosceptycy, mówią o tym właściwie wszyscy, od prawa do lewa ekonomiści. Nie wiem, przypomnijmy na przykład bardzo dobry raport z ubiegłego roku profesora Hausnera o tym, jak stać się właśnie liderem gospodarczym, gdzie on wprost mówi o tym, że te nasze proste zasoby rozwoju się wyczerpują i powinniśmy znaleźć nowy model na rozwój. Teraz dlaczego ja o tym mówię w tej chwili? No, dlatego, że kraje nordyckie, czy też na przykład kraje takie jak nasz sąsiad Niemcy, taki model rozwoju na siebie znalazły, realizują go bardzo konsekwentnie, strategicznie, strukturalnie i wizjonersko. Natomiast my, i tutaj będzie pewnie trochę łyżka dziegciu do tego naszego przystąpienia do Unii Europejskiej, poniekąd zasypujemy swoje programy strukturalne, nasze problemy strukturalne związane z rozwojem, z modelem tego rozwoju, z wyzwaniami, jakie przed nami stoją, pieniędzmi unijnymi. To znaczy mówi nam się, czy w debacie publicznej, no, nie możemy się odnieść teraz do tego słynnego, nie możemy się nie odnieść teraz do tego słynnego spotu, który jest o tych 10 latach świetnych. Mówi nam się, że właściwie no, taką naszą granicą szczęśliwości jest to, że wstąpiliśmy do tej Unii i że na następne lata wywalczyliśmy ten nasz budżet na tę nową perspektywę, czyli lata 2014-2020, i że te 500 miliardów złotych właściwie ustawi nas jako państwo na koniec tego okresu w pełni szczęśliwe. Pierwsza informacja, jaką mamy na przykład na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, to jest informacja, że w 2020 roku dogonimy już bogaty Zachód. Wprawdzie tam jest trochę po 2020, czyli właśnie nie wiadomo, no ale sugeruje to, że już będziemy krajem szczęśliwości. Otóż ja nazywam to po części, trochę prowokując, takim żebraczym modelem rozwoju, ponieważ nie możemy naszego dobrobytu i naszego zarządzania państwem opierać wyłącznie na tym, że jesteśmy w Unii. Znaczy na dotacjach unijnych, mówiąc wyraźnie. Nie, tak? Ale też na tym, że Unia załatwi za nas nasze problemy, tak? Bo na przykład ustawodawstwo, czy na przykład sprawy związane z takim wyzwaniem, jakim jest demografia, to są problemy, które są w Polsce tu i teraz. I jeśli miałbym podsumowywać, no to oczywiście jest tak, że te 10 lat posunęło nas do przodu, ale w każdym z tych obszarów, w którym posunęliśmy się do przodu, czy to jest i możliwość podróżowania i możliwość przepływu osób, czy nasze bogactwo, czyli pościg za bogactwem, czy sprawa rynku pracy, czy sprawa tych funduszy unijnych właśnie. W każdym z tych obszarów można znaleźć bardzo dużo alej. Ja będę może przywoływał je po części, bo tu pani profesor się już zgłasza i zaraz oddam jej głos. Natomiast naprawdę trzeba na to spoglądać właśnie w ten sposób, żeby nie myśleć takimi kategoriami, że Unia to jest taki twór, który załatwia problemy za poszczególne kraje członkowskie. Unia to jest taki twór, gdzie każdy z krajów członkowskich rozpycha się jak może i każdy z krajów członkowskich jednak ma głęboko z tyłu głowy swój własny interes narodowy. No właśnie to jest trochę problematyczne, co pan powiedział w tej chwili. Ja tylko, jeśli pani, już panią wręcz proszę o zabranie głosu, ale jeszcze chciałem tylko zasygnalizować, skoro już ten słynny spot się pojawił, że z dużą satysfakcją myślę o tym, że nasza rozmowa będzie miała w sumie ponad 50 minut. W związku z tym daje to możliwość nieco bardziej wnikliwego przyjrzenia się tym 10 latom niż te dwie minuty w spocie, w którym oczywiście chodzi o to, żeby ogólnie było miło. Pani profesor, chciałem zapytać właśnie o To jest trudna rozmowa, bo my mówimy na bardzo wielu płaszczyznach i tutaj i w tej wypowiedzi, którą żeśmy słuchali, w tym, co panowie mówili, jest taka koncentracja na ekonomii, a pomija się zupełnie inne kwestie, które żeśmy z tej Unii mogli wnieść i czy żeśmy je wzięli. I jeżeli chodzi o to, co się mówi o Polakach po tych 10 latach, to naprawdę jest zupełnie inny obraz Polski. I my sami o sobie inaczej myślimy. To, co stanowiło pewną obawę dla Europy przed wejściem naszym do Unii, to, że myśmy odstawali mentalnie. Polskie społeczeństwo w 2003 roku było społeczeństwem, które było widziane i było rzeczywiście, i zresztą trochę dalej jest, nieufnym, przestraszonym, z bardzo niską samooceną, wprawdzie taką chwiejną, bo z jednej strony, prawda, to myśmy myśleli o sobie jako tym narodzie, który zburzył mury i zmienił system, i też mieliśmy oczekiwania, że w związku z tym będziemy inaczej traktowani. I teraz patrzcie, z jednej strony było takie poczucie wielkości, że my nadzwyczajni, że my się nie mamy prosić do Unii, tylko oni nas mają wziąć i jeszcze całować po rękach, a z drugiej strony strach, że my będziemy tam na najgorszym miejscu. Otóż co Bos robił bardzo regularnie przez całe 90 lata, to 2005 roku, to samo pytanie, mianowicie jeżeli potraktujemy Unię jako wspólny dom, to w którym są lepsze i gorsze piętra i mieszkania, to gdzie my będziemy mieszkać? Jeszcze w 2003 roku 75% Polaków mówiło, że będziemy na parterze, będziemy zajmować najgorsze miejsce. Kilka miesięcy po wejściu do Unii już się to bardzo radykalnie zmieniło. Już nie było prawie takich osób, które mówiło, że jesteśmy najniżej. Ale teraz, jak myśmy w tej Unii funkcjonowali? Ja rozumiem, że każdy ma swoje interesy narodowe, ale to jest jednak wspólnota. I znowu wszystkie badania, jakie znam, pokazują, i również takie badania, które są robione w Parlamencie Europejskim, pokazują, że Polacy mają jednak opinię ludzi, poza paroma wyjątkami, którzy nie bardzo potrafią współpracować. I to, co my mamy tutaj, prawda, ten nasz problem, że owszem, jesteśmy w tym wyścigu szczurów jako indywidualiści całkiem dobrzy, ale nawet może lepsi niż protestanckie społeczeństwa w tej chwili. Bardzo to się nam przesunęło. To jednak jako grupa, jako społeczność nie. I tam też tak jest. A zgadzam się z tym, co panowie mówią, że ten takie przesunięcie odpowiedzialności, no nawet to się w wyborach, pamiętam w roku 2005 roku, mówiło się tak, właściwie to wszystko jedno, kto wygra, bo jest Unia, jesteśmy w Unii, nic się złego nie może stać, wszystko jedno, kto wygra. I tak ludzie ciągle mówią, że skoro jesteśmy w Unii, to nic złego się nie może stać. I to jest trochę inne spojrzenie. Właśnie takie, no, głównie ekonomiczne, głównie To nie jest tożsamościowe też w istocie, bo my jesteśmy krajem, społeczeństwem, które z jednej strony narzeka na tę Unię, ale z drugiej strony bardzo chciałoby podróżować. Z jednej strony narzeka na przykład, to oczywiście tak jest, z jednej strony na przykład Podam przykład moich studentów, którzy bardzo często, oczywiście i wcześniej, i teraz, wykorzystywali różne formy taniego podróżowania, jak również studiowania w ramach różnych systemów. Kiedyś był to Tempus, potem Erasmus i tak dalej. Ale przecież doskonale o tym wiemy, że w tej kwestii też nie ma ekwiwalentu, ponieważ na przykład stypendia przydane polskim studentom czy naszego regionu są zawsze mniejsze od tych, które otrzymują studenci z zewnątrz, z tego tak zwanego pnia unijnego, tych bogatych krajów unijnych, i niestety to również wcale się nie przekłada na to, żeby ich obecność na polskim rynku akademickim, mówię o studentach z Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii, była masowa. A byłoby to interesujące. Tak nie jest, ponieważ to też będziemy jest, jak sądzę, oparte, czy wynika w dużym stopniu z jednak wciąż pokutujących pewnych stereotypów, którym ulegają również niestety dyplomaci. Znowu mógłbym parę historii cytować, ale nie mamy na to czasu tego typu. Chcę tylko, żeby to zamknąć w ten sposób, by powiedzieć, że to jest sprawa jednak pewnej zachowania pewnej dozy niewiary w nasze możliwości jako wspólnoty. Mówię o nas, Polakach. Natomiast dużej wiary, ale dużej wiary w to, że indywidualnie możemy coś działać. I ostatnia kwestia. Proszę pamiętać o tym, że tak jak dzisiaj na przykład główna partia opozycyjna krytykuje bardzo mocno partię rządzącą za to, że w sposób niekontrolowany dopuściła, jak twierdzi przecież PiS, do migracji Polaków za granicę, tak samo trzeba moim zdaniem przypominać naszej elicie i rządzącej, i opozycyjnej, że osobą, która pierwsza ulegała zachwytowi nad masową migracją Polaków, był akurat premier z PiSu, pan Marcinkiewicz. Ale no po to, żeśmy te granice otwierali na litość boską, żeby móc być gdzie chcemy i no się w ten sposób ale jeśli premier mówi o tym z takim entuzjazmem, nie dbając o to, by stworzyć miejsca pracy w kraju, to znaczy, że nie bardzo wie, o czym mówi. To absolutnie z panem profesorem zgodna. Nie jest to mieszanie dyskusji. Oczywiście fantastyczną rzeczą z punktu widzenia indywidualnego, z punktu widzenia indywidualnych osób jest to, że możemy wyjeżdżać, że to możemy podróżować. Nie musimy się już zastanawiać, jak tak jak tutaj RWPG, to przypomnijmy, że paszporty były w szufladach i jeszcze było zastanawianie się, czy to będzie paszport na tak zwane demoludy, czy na strony, był dowód z pieczątką, strony MIRA. Że było jasne w szufladach pewnego urzędu, tak, w szufladach naszych. Czy na wsie strony MIRA. Natomiast z punktu widzenia zarządzania państwem i zarządzania naszą wspólnotą w sytuacji, kiedy nagle znika z kraju 1,5 do 2 milionów, głównie młodych ludzi, no to możemy zastanawiać się nad tym, że my jako wspólnota, czy my jako państwo mamy problem z tym, tak? Znaczy, jeżeli w Polsce po pierwsze nie rodzą się dzieci, po drugie nie asymilujemy cudzoziemców, a po trzecie wreszcie wysyłamy w świat i to naprawdę są głównie trochę beztroską. Trochę beztroską. Ja przypomnę, czy wskażę państwu, że z badań Ośrodka Studiów nad Migracjami wynika, że na przykład z Opolszczyzny wyjechało 34% ludzi w wieku 18-44 lata, ze Świętokrzyskiego czy z Podkarpackiego również to są tego rodzaju ubytki, a z roczników generalnie w Polsce, które urodziły się w latach 76-85, zniknęło blisko 11% ludzi. Także na to trzeba spoglądać jednak całościowo. Czy to jest problem? Czy to jest odpowiedzialność Unii? Nie, stawiamy, pani profesor. Mówimy o tym, że... No to o czym wy mówicie? Mówimy o beztrosce, beztrosce polskich władz, które się zachwycały samą migracją. Ale to nie ma się jak do funkcjonowania Unii. To może właśnie tutaj, może... To są wyzwania, które powstały w wyniku tego, że jeśli pani zapozna, bo rzeczywiście przy takim spojrzeniu na problem istnieje ryzyko, że będzie mi oczywiście bardzo miło państwa gościć do rana, ale to będziemy mówili w tym o wszystkim. Tylko cali, wiesz? spróbujmy nie lekceważąc tego problemu postawić tutaj kropkę. Ja bym chciał podsunąć inny problem związany z naszą obecnością ściślej może z Unii, bo to, czy my się w obrębie tej Unii rządzimy mądrze czy głupio, to jest jakby rzeczywiście troszkę osobny problem. Natomiast pytanie jest takie, ponieważ to dla mnie jest znamienne, że kiedy mówi się o zaletach bycia w Unii, no to zaraz się pojawia Schengen, zaraz się pojawia możliwość podróżowania, zaraz się pojawiają możliwości dla studentów, którym zresztą straszliwie zazdroszczę, prawdę mówiąc, ale no jakby trudno, urodziłem się w ciekawych czasach i akurat za moich czasów nie było, nie można było tak jeździć w czasie studiów. Natomiast zastanawiam się, czy to nie prowadzi jednak takiego wniosku, że zasadnicze apanaże, zasadnicze zyski wynikające z tego, że wstąpiliśmy do Unii, dotyczą pewnej wyraźnie ograniczonej i wcale nie tak dużej części społeczeństwa. To znaczy, czy w gruncie rzeczy możliwości, które stwarza Unia, nie prowadzą przypadkiem do jeszcze głębszego roztasowania społeczeństwa polskiego na tych beneficjantów transformacji, jak się mówiło z przekąsem w latach 90., a teraz beneficjantów akcesji i te gromady ludzi, którzy są ubodzy, bezrobotni i jeszcze nie mogą nigdzie pojechać, bo nie mają za co. No, jeśli spoglądamy na wszystkie wskaźniki, to do końca ja z tym zgodzić się nie mogę. Znaczy, to, co pani profesor mówi, jeżeli chodzi o rolników, to jest ewidentny przykład właśnie tego, jak wieś polska bardzo skorzystała, mimo tego, że była najbardziej eurosceptyczna. To, co ja mówiłem o emigracji, to jest, spójrzmy właśnie dokładnie, regiony, które wymieniałem, czyli świętokrzyskie czy podkarpackie, to są te regiony, spośród których najwięcej ludzi wyjechało. Pytanie, co oni zrobiliby, gdyby musieli zostać w tych biednych regionach. Oni wykorzystali indywidualnie swoją szansę. Ja abstrahuję tutaj od tego, czy dla nas, jako dla wspólnoty to jest dobre, ale wykorzystali te szanse. To, że możemy jeździć, właściwie przekraczać granicę bez żadnego problemu, to też dotyczy właściwie całości. Pieniądze z funduszy unijnych, pamiętajmy, że w większości jednak, w bardzo dużej większości, wykorzystywane są przez samorządy. Stąd te regiony biedne, które do tej pory właściwie musiały przepychać się w demokracji tej do 2004 roku w Warszawie o pieniądze, nagle zyskały jednak możliwość ze względu na strukturę rozdystrybuowania tych pieniędzy do tego, żeby właśnie w tych małych miejscowościach powstawała kanalizacja, chodniki czy infrastruktura. Tak? To samo dotyczy generalnie właśnie szeroko pojętej zamożności. Znaczy, jeżeli spoglądamy na to, jak my gonimy tę Unię Europejską, no to oczywiście, że mamy takie przeświadczenie, że cały czas jest ta Polska A i Polska B, ale jednak zyskują wszyscy i tak samo możemy przyjrzeć się, ponieważ w Polsce często mówi się o tak zwanym rozwarstwieniu płacowym, że te różnice płacowe zdecydowanie rosną. Otóż jak wynika z takiego indeksu, który to mierzy, to się nazywa Gini Index, czyli on mierzy te rozwarstwienie płacowe, wynika z niego, że w ciągu ostatnich 4 lat one maleją, te różnice płacowe. Także tak z perspektywy indywidualnej, to myślę, że Unia dała właśnie tym ludziom, którzy wcześniej byli wykluczeni, czy bezrobotnym, tym, którzy dziś żyli w PGR-ach, czy dała sporo możliwości. To teraz zapytam, ponieważ mam wrażenie, że jedną sprawą, że tutaj pan redaktor Marczuk mówił o tych, by tak powiedzieć, obiektywnych wskaźnikach, ale jeszcze jest społeczna świadomość, że jest tak albo inaczej. Czy ludzie zdają sobie sprawę, że to tak wygląda? Zdają sobie sprawę z tym, że jeszcze musimy chyba wrócić do tego elementu, który pan podniósł prawie na początku naszej rozmowy, kiedy pan powiedział o takim, ja to tak zrozumiałam, o takim skrzywieniu w kierunku oczekiwań, że Unia za nas załatwi i że Unia da pieniądze na wszystko. To mnie się wydaje, że jeżeli bym coś zarzucała elitom w sprawie Unii, to poza tym, że może nie bardzo potrafią współpracować, ale w końcu są z naszej krwi, a my nie bardzo to umiemy, to jeszcze bym powiedziała, że właśnie nie potrafią, nie chcą, nie wiem, uważają to za mniej ważne, żeby pokazać inne korzyści z bycia w takiej szerszej wspólnocie, jaką jest Unia, niż ekonomiczne. I właśnie to, o czym rozumiem pan mnie pyta, to jest sprawa tych innych sfer, z których możemy korzystać. Na przykład w sferze podmiotowości, poznawania innych ludzi. My, prawdę powiedziawszy, wiedzieliśmy tak, my jako całość, wiedzieliśmy o innych Europejczykach bardzo mało. To się trochę zmieniło. I na przykład nasze samopoczucie się podniosło, bo myśmy zobaczyli, że ten typowy Europejczyk, który na początku 2004 roku we wszystkich badaniach był we wszystkich wymiarach, które są ważne dla funkcjonowania społecznego, lepszy niż typowy Polak, już taki nie jest, bo my widzimy, że ludzie są różni, że no są owszem też tacy Polacy, którzy wszędzie widzą tylko złe cechy i rzeczywiście jak się idzie ulicą Londynu, to można słyszeć, jak po polsku się krytykuje wszystko, począwszy od wyglądu osób, które są przed nami, po wystawy, rodzaj mięsa, który jest w sklepie i tak dalej, no, ale to im mija. to im ja. Ale to jest dosyć ważna rzecz, że nam się naprawdę podniosła samoocena, również grupowa. To chciałem zapytać wobec tego teraz o obecność Polski w Unii pod jeszcze innym względem. Polska jest, i to bardzo mocno podkreślano w 2004 roku, że Polska jest, wtedy mówiono, będzie szóstym krajem pod względem wielkości w Unii Europejskiej. Czy można powiedzieć, że zajmujemy szóste miejsce pod względem wpływu na politykę Unii? Znaczy, czy ten potencjał, który jest, rozumiem, że ten potencjał gospodarczy był gorszy niż szósty w Europie, żeby było jasne, ale... Znaczy szósty to chyba jest mierzone ludnością. Tak, ale czy z punktu widzenia właśnie zasobności ludzkiej i terytorialnej my mamy miejsce w pierwszej szóstce czy dziesiątce, czy jednak ten wpływ Polski na decyzje polityczne Unii postrzega pan jako znacznie mniejszy? No postrzegam jako mniejszy, ewidentnie, dlatego że jesteśmy z pewnością mistrzami, jeśli chodzi o kwestię megalomanii. To jest dobrze widoczne, bardzo dobrze widoczne na przykładzie naszych reprezentantów w Parlamencie Europejskim. Oczywiście oni nie są naszymi reprezentantami, to oczywiście chcę być dobrze rozumiany. My ich natomiast wybieramy, ale oczywiście powinni się głównie afiliować z partiami, do których są przypisani. Natomiast, jak wiadomo, ta megalomania jest cudownie pokazywana i przy okazji niewiedza wśród wielu osób, które kandydują, czy kandydowały wcześniej do parlamentu, ponieważ naturalną śpiewką wielu z nich jest to, że chcą dobrze reprezentować interes Polski w Unii Europejskiej, co jest zawsze powodem do dużych sal śmiechu i wśród naukowców, i oczywiście wśród studentów. Pokazuje to, że oni nie mają bardzo pojęcia, mówię o naszych reprezentantach, których potem wybieramy, poza właściwie do tego Parlamentu Europejskiego jadą, ale ta siła sprawcza... Proszę zrobić przypis, bo mam wrażenie, że ta niewiedza jest jeszcze powszechniejsza niż pan zakłada. Znaczy, dlaczego to jest zdanie niekompetentne? Dlatego, że po prostu, i to jest oczywiście przytyk, to co powiem będzie pewnym przytykiem do pewnych standardów i pewnych wyobrażeń Unii Europejskiej o samej sobie, ale także wobec tego, czym mogą być organy, zwłaszcza organy liberalne, a więc głównie Parlament Europejski. Otóż kłopot cały polega, jak sądzę, na tym, że wiele osób postrzega, które chcą zrobić tak zwaną karierę polityczną w strukturach unijnych, postrzega to jednak bardzo silnie z perspektywy finansowej synekury. W związku z tym, jeśli przyjmiemy, że mamy dużą część osób, która na przykład idzie do struktur unijnych nie mając specjalnie dobrej wiedzy językowej, mając siłę woli, żeby robić karierę, ale to wcale nie oznacza, że oprócz tej siły woli dysponują jeszcze siłą argumentu, no to ta sytuacja powoduje moim zdaniem pewnego rodzaju zawstydzenie. Ja pamiętam doskonale, jakie były pierwsze nieciekawe przypadki polskich parlamentarzystów w Parlamencie Europejskim. No niestety na przykład z Samoobrony, ale także i z innych partii, nazwijmy to, tych bardziej mainstreamowych. I ta sytuacja jest pewnym przykładem takiego kuriozalnego odbierania tego, po co się chce iść i robić tam karierę, na przykładzie właśnie obecnie trwającej kampanii, której moim zdaniem celebrytyzacja pojmowania swojej roli jako kandydatów do Unii Europejskiej, ale i pewne sposoby zachowania przywódców partyjnych. Tu mnie bardzo rozczarował Leszek Miller, ponieważ prawdopodobnie w ten sposób bija sobie samo wuja, w istocie nie promując na przykład młodych aktywistów swojej partii, a szukając ludzi z zewnątrz. Więc taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, ponieważ albo się zajmujemy na poważnie debatą o tym, jaka Unia Europejska ma być. Myśmy, zwróćcie państwo uwagę, nie poruszyli kwestii, która jest fundamentem debat na temat tożsamości Unii, a więc tego, czy ma być to wspólnota federalna, czy ma to być wspólnota państw narodowych. Unia sama ma z tym problem. W związku z tym to jest problem najpoważniejszy w ramach Unii Europejskiej i mam wrażenie, już kończę, że polscy przedstawiciele do Parlamentu Europejskiego mają o tym bardzo miałkie pojęcie, albo żadne. Zastrzeżenie, że w parlamencie nie robi się też polityki europejskiej. Nie neguję, że się robi, natomiast parlament jest bardzo istotną wymianą pewnych poglądów i pokazuje, jak sądzę, pewne tendencje. Jeśli wszyscy się teraz boją, proszę zauważyć tego, że nastąpi znaczna aktywizacja sił tej konserwatywnej, czy skrajnej nawet prawicy w parlamencie, no to znaczy, że jest to jakiś powód do zmartwienia dla kogoś. Z całym szacunkiem, mieliśmy kryzys i widzieliśmy, jak jest zarządzana Unia, rządzą duzi, rządzi... Jak w każdym klubie. Kanclerz Merkel. Mhm. Oczywiście też jest część tej władzy w Komisji Europejskiej, czy w ramach urzędników Komisji Europejskiej. Stąd oburzanie się na to, że do europarlamentu, czy nasi europarlamentarzy, zwłaszcza pamiętając, że jednak jednak traktat lizboński dopiero teraz tak naprawdę daje parlamentowi realną władzę, czy zwiększa jej władzę, no byłbym co do tego jakoś tam strasznie. Ja bym się chciał mylić, ja tylko mówię o tym, że konsumencki. Zgadzam się z panem profesorem, że mamy zdecydowanie za mało głosów w sprawach unijnych. Nie bardziej konsumencki, ale cieszę się, bo na przykład ten pomysł, który zgłasza w tej chwili premier Donald Tusk z wspólną polityką energetyczną, to jest dokładnie to, jak my powinniśmy realizować interesy. Kim on chce to robić? To mnie właśnie denerwuje, że tu jest jakaś ambiwalencja. Z jednej strony ta Unia jest dla nas ważna, elity tak mówią, a jak patrzymy, kogo wystawiają na swoich listach do tego parlamentu, to myślę, że może pan zupełnie wie, że w parlamencie się polityki nie robi europejskiej. A przepraszam bardzo, ale właśnie być tylko może... Tylko z wilkimi tego świata się robi polityka. Proszę pana, wilcy tego świata osiągają to nie tylko przez rozmiary swojego kraju i potencjał ekonomiczny, ale co mają w głowie i jak potrafią walczyć o swoje interesy. To nie jest ściśle skorelowane. To niech pan zobaczy, co pisze Grondona i inni autorzy na ten temat. Kultura szeroko rozumiana, przekonanie, jakie ludzie wnoszą do dyskusji, jak rozmawiają ze sobą, czy chcą jakiejś wspólnoty, czy wyrywają sobie ochłapy i chcą jak najwięcej wyzyskać forsy, to jest coś, co nas tam dosyć kompromituje. I Polacy to doskonale widzą, ale problem jest jeszcze jeden. Samobiczowanie, już się samo nie biczujemy. Tak, ale ja się nie biczuję, proszę pana. Ja po prostu uważam, że naszą rolą jest też pokazać, że my mamy coś tam też wnieść od siebie, nie tylko wyrywać. I po co my tam jesteśmy? Czy jak już wyrwiemy wszystko, jak już wyrwiemy wszystko, co będzie do wyrwania, to mamy się rozstać? No bardzo ciekawe. Ale problem jeszcze, już kończę, problem też polega na tym, że Polacy się nauczyli, że Unia służy do wyrywania. I jak mieliśmy chyba w 2011 roku, byliśmy w prezydencji, to oczekiwania Polaków też były takie, że nie zajmiemy się czymś wspólnym. To sobie wypisałam. Na ostatnim końcu były żądania od naszych reprezentantów, żeby robili coś wspólnie, na przykład wspólną politykę imigracyjną, wspólną politykę dla rolnictwa, wspólną politykę ekologiczną, ale promocja polskiej kultury i nauki w Europie. Uporządkowanie. Ale króciutko, bo bardzo chcę jeszcze poruszyć. Zwłaszcza, że jest okazja, żeby poruszyć jeszcze istotne Ale może my tak naprawdę uczymy się tego od innych, że tam te kraje też prowadzą własną politykę. Ja przypomnę negocjacje nad nowym budżetem, gdzie każdy z krajów członkowskich zgłaszał swoje poprawki, ściągnął swoją stronę. A już taką kwintesencją tego, jak wspólnota nie działa w imię interesów wszystkich, jest tak zwana dyrektywa usługowa, o której wszyscy pewnie pamiętamy, że została utopiona ta dyrektywa usługowa. To była możliwość rejestrowania firmy w dowolnym miejscu Unii, wykonywania w dowolnym miejscu Unii usług. Ona została utopiona właśnie przez bogate kraje Zachodu, które bały się konkurencji z takich krajów jak my. Proszę państwa, ja w związku z tym bezpośrednio, także mam nadzieję, że część myśli, które tutaj widzę w zbranych gościach, będą miały okazję się ujawnić, ale chcę powiedzieć coś takiego. Ja pamiętam, jak w 90 roku byłem latem we Francji. To było akurat świeżo po pierwszym takim etapie integracji walutowej i gospodarczej. I pamiętam takie swoje ogromne przygnębienie, bo niby wszystko było fajnie, że było po 89 roku, Polska była suwerenna, ja miałem wrażenie, że nam ucieka pociąg. Znaczy, że oni się wezmą i zintegrują i my zostaniemy znowu w takim miejscu niczyim. I w końcu weźmie i tutaj wspólnota niepodległych państw i nami znowu zajmie, a to już sprawdzaliśmy, jak to działa. I mam wrażenie, że używając tej komunikacyjnej metafory, myśmy do tego pociągu jednak wsiedli. Znaczy on by na nas poczekał ostatecznie. W 2004 roku udało nam się wepchnąć. Tylko mam wrażenie, że i ciekaw jestem państwa zdania, że akurat w momencie, kiedy myśmy tam wsiedli, to w tym pociągu zaczęły się dziać rozmaite niefajne rzeczy. Zaczęły się kryzysy. Zaczęły się kłopoty. Stosunki z USA na przykład Europy zrobiły się akurat wtedy napięte, co nas przecież kompletnie zaskoczyło. Nie mieliśmy w ogóle pomysłu, co z tym zrobić. Sprawa konfliktu północ-południe wybuchła bardzo gwałtownie w związku i z imigracją, i z terroryzmem. Idee liberalne przybrały kształt, który z perspektywy naszych tradycji zrobiły się dosyć, te kształty tych idei liberalnych, neoliberalnych zrobiły się, mówię o stronie obyczajowej, zrobiły się takie takie dosyć peszące i wymagające no bardzo poważnej debaty, która u nas została zastąpiona chyba jednak awanturą. I do tego jeszcze kryzys ekonomiczny światowy przyszedł, który no, zatarł bardzo wiele mechanizmów, które działały. Krótko mówiąc, nie jest tak, że my nie jesteśmy w Unii akurat w bardzo trudnym momencie dla tej Unii. I ta Unia jest w kryzysie, do której byśmy dołączyli. Mogę zacząć? Weszliśmy do Unii w momencie, kiedy nie zostały rozstrzygnięte. Nie mogły być zresztą rozstrzygnięte kwestie tego, jaka ta Unia ma być. Celowo mówiłem wcześniej o kwestiach, o sporze między federalistami i antyfederalistami, używając dawnego sympatycznego podziału z innego kraju, ale to też nie jest wcale przypadkowe, ponieważ warto pamiętać, skoro pan o tym mówi, że w momencie, kiedy myśmy do Unii wchodzili, myśmy nie mieli dobrej reputacji jako kraj, który się w dużym stopniu wyłamał, na przykład biorąc udział w interwencji w Iraku. I to nie było dobrze odbierane. Słynne słowa Jacques'a Chiraca. Tak jest. Nie skorzystaliśmy z okazji, żeby siedzieć cicho. Oczywiście Jacques Chirac, który miał duże pokłady w sobie megalomanii, wielokrotnie demonstrował, akurat nie był kimś, kim ja bym się w tym przypadku jakoś tam specjalnie przejmował. Natomiast wiadomo doskonale, że z perspektywy decyzyjnych kręgów wówczas w Unii Europejskiej, takie zachowanie Polski, która trochę chciała grać na dwa fronty. Z jednej strony wchodzić i integrować się w ramach Unii Europejskiej i zyskiwać z tego tytułu konkretne korzyści, a z drugiej strony cały czas pełnić rolę swoistego ważnego partnera, którym się w istocie wcale nie staliśmy, bo ja absolutnie nie wierzę w żadne partnerstwo strategiczne polsko-amerykańskie, tego partnerstwa wcale nie ma. Ale to właśnie była wyjściowa inna perspektywa, ale, żeby być kolejnym Stanem Zjednoczonym. Myśmy w PRL-u nie zdawali sobie sprawy, że to jest w ogóle jakaś alternatywa ostra, że albo Ameryka, albo Europa. No nie zdawaliśmy sobie sprawy, ale w związku z tym należało sobie jasno i wyraźnie pytanie pod tym kątem postawić, jakiego typu politykę będziemy prowadzić, politykę w sensie dosłownym tego słowa i znaczenia, będąc już członkami Unii Europejskiej. I mam wrażenie, dlatego między innymi krytykowałem wcześniej dobór jakościowy osób, które mają pełnić rolę parlamentarzystów w Parlamencie Europejskim, mając pełną świadomość, także zgadzam się z panem, tam się nie robi polityki, tam się natomiast dyskutuje i tworzy stereotypy. Otóż nam zależy na tym, jak sądzę, żeby pewne negatywne stereotypy na nasz temat zostały oddalone ad acta. Tymczasem mam wrażenie, że tak właśnie niestety nie jest. I w związku z tym to, że nie mamy, podsumowując, nie mamy pewnej specjalizacji w Unii Europejskiej pod kątem czysto politycznym. Ubolewam nad tym, bo tak niestety nie jest. Celowo mówiłem o partnerstwie wschodnim, które jest niewykorzystane, jeśli chodzi o potencjał polskiej dyplomacji czy polskiego rynku eksperckiego, bo tak wcale nie jest. Mamy do czynienia z pewną sytuacją, moim zdaniem, pewnych kontrastów istniejących w warunkach polskich, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze i tego, kto jest beneficjentem, o czym pan był uprzejmy wspomnieć. To są też sprawy, które będą tutaj się pojawiać. Mamy czasami taki moim zdaniem nadmierny hurra optymizm demonstrowany na przykład przez pewne struktury czy organizacje bardzo mocno prounijne, tak, już kończę. W związku z tym sprawa ostatnia, to jest ważna. Nie mamy w warunkach Polski rzeczywiście uczciwej i mądrej dyskusji o tym, jaka perspektywicznie i strategicznie Unia Europejska ma być i jaka ma być Polska w tej Unii. I od początku, to jeszcze Cimoszewicz tam mówił, ja że on chciał wiedzieć, po co tam Polska ma być i taka dyskusja jest potrzebna i nigdy poważnej tej dyskusji nie było. No nie było jej niestety, tak. To prawda. Tak. Czyli rozumiem, że odpowiadając na to pytanie, państwo położyli nacisk znowu na to, na te niedostatki naszej obecności i form naszej obecności. No ja się ogromnie cieszę, że się w końcu państwo profesorowie ze mną zgodzili ostatecznie, że tak naprawdę my musimy na własnym podwórku sobie posprzątać i na własnym podwórku odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie jesteśmy i gdzie chcemy być po to, żeby móc umiejętnie poruszać się w tej Unii Europejskiej. I to, co pan na przykład profesor mówi o tej polityce wschodniej, czyli o tej no faktycznie niewykorzystanej zupełnie szansy, żebyśmy byli tutaj w awangardzie, wciąganie jednak tej Ukrainy w strefę wpływu zachodnią. Ja myślę, że tutaj... Jakoś jesteśmy, ale pani profesor, w ciągu 10 lat zmarnowane zostało niestety wiele potencjalnych szans. My nie mogliśmy tak naprawdę... No, ale zanim, że Ja jednak pozwolę sobie zadać wobec tego powtórnie to pytanie, które chciałem zadać, bo rozumiem i zostało to opisane, mam wrażenie, dosyć barwnie, jakie są niedostatki form obecności Polski w Unii Europejskiej w ciągu tych ostatnich 10 lat. Ja pytam teraz o stan Unii, ponieważ mam takiego, no, mogę powiedzieć chyba przyjaciela, który był w grupie, która negocjowała traktat akcesyjny, jak ja co pewien czas jakiś eurorealizm we mnie wzbierał, i miałem pretensje o to, że ta Unia wygląda tak, a nie inaczej, to on mówi tak, ale to jest projekt w budowie to się, i to dlatego właśnie to tu i ówdzie nie działa, ale bo to się rozwija. Natomiast, ja pytam, czy ten projekt w budowie, czy wiadomo, gdzie ten projekt ma dalej się rozwijać, bo mam wrażenie, że jednak sytuacja, w której no pozwolę sobie na lekki sceptycyzm, umiarkowanie dobrze rządzona Polska, nagle w obliczu kryzysu ekonomicznego wszędzie słyszę, że jest, że miała jako jedyna wzrost PKB w momencie, kiedy wszystkie kraje zaczęły tracić. No to sobie myślę, to jest to, jak te kraje inne są rządzone wobec tego, skoro myśmy nagle prymusem zostali w tym zakresie. Znaczy, trzeba pamiętać o tym, że w ogóle projekt Unia Europejska jest tak naprawdę bardzo młody. Z perspektywy czasu trwa zaledwie 20 kilka lat. To jest jedna rzecz. Tak w pełni zintegrowany. I moim zdaniem, to co pan redaktor tutaj poruszył, to jest tak naprawdę klucz całej tej dyskusji. Znaczy, według mnie dokładnie Unia Europejska ma problem sama ze sobą. To znaczy, było tak, że ten dobrobyt, który wypracowaliśmy po II wojnie światowej, czy wypracowywaliśmy, tak naprawdę pozwalał przykrywać pewne strukturalne problemy, które w tej Unii Europejskiej się działy. Tak samo kwestie związane, nie wiem, ze wzrostem demograficznym, gospodarczym, czy z jednak takim przeświadczeniem, że historia się skończyła i że nie będzie już takich strukturalnych problemów na linii na przykład, nie wiem, Moskwa, Waszyngton. Natomiast tutaj te problemy jednak narosły nagle i tak naprawdę pokazały strukturalne deficyty w zarządzaniu Unii Europejskiej. No, takim sztandarowym przykładem tego jest na przykład pani Ashton, która jest niby przedstawicielem dyplomacji unijnej, ale tak naprawdę no sam się pan uśmiecha, jak każdy ją traktuje. Uśmiecham się, ponieważ rzeczywiście co Europejski Klub Trójki ostatnio, to pani Ashton staje się negatywną bohaterką zwykle w puencie. Klucz. Także łatwą dziewczynką do bicia. Puenta jest pewnie taka, że trochę się wystawia sama. No, Unia musi sobie sama z sobą poradzić, tak? Natomiast nigdy nie zaszkodzi nam, że czy sobie poradzi, czy nie, że my będziemy tutaj silnym partnerem. Ja rozumiem. Można jeszcze coś? Króciutko, dobra, bo jednak tutaj jest potrzebny pewien konstrukt, który jest używany w naukach społecznych, mianowicie bytowość jakiejś organizacji czy wspólnoty. I Unia rzeczywiście musi sobie z tym jakoś poradzić. Bo co to znaczy bytowość? Bytowość to jest coś więcej niż spójność. To jest taki rodzaj bytu, który ma realne granice, ma jakieś